วันนี้เราก็ไม่ได้มีทางที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าเหมือนสมัย 2-3,000 ปีที่ผ่านมาที่เกิดพระหันที่เกิดสงขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้การบรรลุธรรมสมัยนั้นเกิดจากการฟังเทศ 50% เป็นพระหันก่อนมาถือบวชทีหลังก็มีจำนวนมากอย่างเอตตคะ80ลูกส่วนมากเป็นพระหันก่อนบรรลุธรรมก่อนจึงถือบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้การอุปสมบทแก่ภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดพระธรรมวินัยเราตัดไปหรือแล้วท่านจงเป็นผู้พึ่งพรหมจรรย์ให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือพระอรหันต์ถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกว่าท่านจงเป็นผู้พึ่งธรรมทั้งเถิดนี่คือเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะเราไม่มีโอกาสที่นั่นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยังมีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเราเอามาสวดมาสาธยายเหมือนกับเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเราจึงมีวัดปฏิบัติในการสวดมีหนังสือมีตำราเอาออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์เองมีพระมหาคัจจปะเถระเป็นผู้รวมจำกันไว้พระอานนท์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหน้าที่ใดอานนท์จำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถาขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าภาพพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ใดขอให้ข้าพระองค์ติดตามไปด้วยก่อนที่จะเป็นพุทธอุปถาเลือกมาพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทำไมจึงถามเพียงนั้นขอเช่นนั้นเพราะว่าอานนท์เป็นพุทธอุปถาเมื่อถามอะไรพระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธอุปถาจึงได้จำแม่นมาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจเมื่อถึงคราวทำสังฆนาร้อยครองทำคำสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพระโดนไม่ได้พระโดนก็มีความสำคัญในคราวที่ทำจากข้านาพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเถระทุกเป็นพระหันทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จำกันมาแม่นในทางใดสาดีบุตรพระโมคคัลลานะพระอุบาลีพระดุลทะแม่นอย่างใดก็จำกันมามาพูดให้ฟังแต่พระอนนท์ยังไม่เป็นพระหันแต่ว่าขาดไปละมหากัสสปะจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระอานนท์ปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาพระอานนท์ก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังหน้าดำคำเขียดตั้งๆที่รู้มากจำแม่นเหลือเกินแต่ก็เอาสิ่งที่ตนรู้มาไต่เต้าไปแม้แต่การทำทุกขจิยาเอามาเป็นแบบอย่างเอามาสอนตัวเองทั้งพระเจ้าเอาทั้งความรู้ทั้งการกระทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในคืนนั้นบางทีก็พระอรหันต์ทั้งหลายมาถามเป็นไงอานนท์ขอเวลาเหมือนกับเราทำนาเหลืออีกไม่กี่วันกำหนดได้คงจะสำเร็จถามกันว่าใกล้เสร็จหรือยังประมาณ 2-3 วันอานนท์ก็ตอบขอเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเร่งเข้าไปจนถึงแสงเงินแสงทองจะขึ้นแล้วทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างทั้งไม่หลับได้นอนได้ผักได้ผ่อนอารมณ์ก็หัวยีบสักหน่อยก็ดังใช่ไหมเหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีสิทธิ์ที่จะยีบได้ผ่อนนอนหายใจรู้สึกตัวได้อารมณ์ก็ถือโอกาสเช่นนั้นในขณะที่ พระอานนท์กำลังเล่งอยู่นั่นน่ะไม่ได้แก่งใจเลยเล็กเอาความรู้เอาการกระทำเอาอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางนั้นหลวงตาไปพูดกับโยมเมื่อวานเนี่ยใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจรู้ซื่อๆไปอานนท์ก็วางใจลงนอนงีบสักหน่อยก่อนนะพอเอนหลังหัวยังไม่ถึงหมอนได้บรรลุธรรมตอนท่านเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับธรรมสังฆานาเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นเอเหเป็นเรียกว่าขีณาสกธรรมสังฆานามาพวกเราก็เอาคำสอนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนตัวอย่างเราสวดอะไรคือสติอะไรคือกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมทำยังไงมาจากพระพุทธเจ้าทรงสอนสอนเสมือนว่าเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีการไม่เวลาเลยถ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ประกอบอายุหลวงตาเนี่ยก็ได้ฟังได้เห็นท่านเห็นอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์พุทธทาสอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายหลายรูปที่เคยฟังสมัยก่อนกระตือรือร้นคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้นะเพราะดูแล้วบางครั้งก็ตกใจอุตส่าห์บำรุงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้นบ้านผู้หญิงชาวบ้านต้องงัดกันไปไล่เคยไปไล่พระออกจากบ้านผู้หญิงแต่จับไม่ได้เขาหลีกไปก่อนบางทีก็เห็นพระไปจับปลาในสระกลางคืนจับปลาในสระชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวขึ้นใหม่ๆเขายังไม่จับปลาในบ่อเขาพระก็พากันไปจับปลาในสระเราไปหาควายตอนเย็นเดินไปเห็นผ้าเหลืองวางอยู่ขอบสระเอาอะไรน้อเดินไปดูเห็นพระงมปลาอยู่สามสี่ลูกเราก็ต้องมือมาลูบหัวใจเราโอ้ยเราสระวำลงสร้างวัดสร้างวาให้พระมาอยู่เป็นงี้เนาะอะไรอะไรคือพระอะไรคือธรรมะอะไรคือบาปคือบุญเนาะทำบุญแต่ไม่รู้จักบุญกลัวบาปแต่ไม่รู้จักบาปอยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงก็การบ้านเกิดขึ้นจึงรีบๆหน่อยนั้นตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งใจอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันนั่นเราก็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลวงตาก็ได้เอาจังๆต่อหน้าต่อตาหลวงปู่เทียนสอนสังหาครูบาอาจารย์ก็มาตะเปตะปามาพบหลวงปู่เถียนเขาถูกกับความคิดของตนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้หลวงปู่เถียนก็ท้าทายเราก็เลยตั้งใจเวลาหลวงปู่เถียนจะแสดงธรรมเราไม่ใช่ไปจำเอามามาทำตัวสิ่งที่หลวงปู่เถียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงปู่เถียนไม่พูดเกิดการขัดแย้งไปคนละทิศทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อเทียนก็พูดก็สัมผัสดูมันก็ไต่เต้าไปไต่เต้าไปเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราฟังหลวงพ่อเทียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทำได้สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเนรเรียนทั้งธรรมทั้งตีมันก็มีในตำราอย่างสติคือความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคุณน่ะท่องเอาจำเอามันอยู่ในตำราภาษานกแก้วนกขุนทอง บัดนี้มามีสติไปในกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่องเป็นการไปจุ่มไปต่อเอามันมีเหมือนจริงๆเมื่อมีสติเห็นกายก็เห็นจริงๆกายมีสติเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาอ้าวมันมีอยู่นี่เนาะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ารู้อยู่ในตำราจำได้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหลักสูตรทั้งธรรมชั้นโหนะมันมีอยู่นี่เราเห็นอยู่นี่เราอ่านตำราอยู่นี่เรามีรสชาติโดยตำรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทำไปตามแผนที่เหมือนเสมือนเราได้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดรถไปเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายเลขกันเลยกี่กมเราก็ไปตามแผนที่ขณะที่เราเดินทางขับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลงเราก็ไปตามแผนที่ความหลงมันก็ดีทีด้วยจะได้หยุดเอามาเพื่อจะไม่เสียเวลาเข้ามาดูไปอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความหลงมันเป็นเรื่องดีนะอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็รู้ก็ผ่านบ้านโน้นเมืองนี่ไปเอาบ้านนั่นไว้หลังเอาบ้านนี่ไว้หลังผ่านความหลงกี่ครั้งกี่หนผ่านความสุขกี่ครั้งกี่หนผ่านความทุกข์กี่ครั้งกี่หนผ่านกิเลสตัณหานิพพานธรรมความง่วงเหงาหอนอนความคิดฟุ้งซ่านกามราคะปฏิฆะมานะทิฏฐิอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรื่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็รู้แล้วมันก็ผ่านก็เกิดการสะดวกบางครั้งเหมือนกับทางเกี่ยวบางครั้งเหมือนกับจราจรติดขัดเกิดตัดขัดเกลื่อนมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราใดเชิญว่วงมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้ค่อยๆไปๆไม่ใช่อ่อนเลยมันฮึดสู้มันขวางกันหรือเนี่ยมันฮึดสู้ขึ้นมาอะไรขวางกันไม่ใช่สติเราก็ฮึดสู้มันได้บทเรียนดีดีการปฏิบัติธรรมสอนตัวเองเนี่ยประสบการณ์การสอนตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เทียนพูดทั้งเราเราก็เห็นอยู่ในเราก็ทำอะไรที่รู้อ๋อหลวงพ่อเทียนพูดเราก็รู้อะไรยังไม่รู้ไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนเราก็ทำให้เกิดให้เห็นแล้วก็เป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการจริงๆในการปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงตาพูดเมื่อวานนี้การที่เกิดจากการศึกษาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมก็ได้หลักได้ฐานเหมือนการฟ้องเหมือนการหาความเป็นธรรมก็ได้ความเป็นธรรมไปเรื่อยไปก็เล่าเรื่องอารมณ์เล่าเรื่องทางผ่านมันก็ผ่านได้จริงๆนะไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ในเราเสมอไปสิ่งที่มันมีมันก็หมดไปสิ่งที่มันไม่มีไม่เคยมีมันมีขึ้นมานี่คือการปฏิบัติธรรมไม่มีสติไปก่อนปัจจุบันก็มีสติเป็นไปกับทุกอย่างปัจจุบันก็ไม่เป็นไปกับเขามันคิดก็ไม่เด็ดไปตามความคิดมันสุขก็ไม่เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมายภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นเหมือนเก่ามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเราเลยสรุปมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ให้ค่ามันมันสุขก็อย่าให้ค่าความสุขมันทุกข์ก็อย่าให้ค่าความทุกข์มันหลงก็อย่าให้ค่าความหลงอะไรที่มันมีในรสในชาติไม่ต้องเป็นรสเป็นชาติไปกับมันความโกรธก็มีรสบางคนก็ชอบความโกรธตัดสินใจทำความโกรธมันทุกข์ก็มีรสตัดสินใจไปทำความทุกข์มันรักก็ไม่ลดตัดสินใจไปตามความรักมันชังก็ไม่ลดตัดสินใจไปตามความชังเพราะเรามีสติหลังมันรู้ซื่อ อ้าวแต่ก่อนมันก็มีค่าสำหรับเราสร้างอะไรขึ้นมาพอมาลู่ซื่อๆไปก่อนเข้าทางไปก่อนลู่ซื่อๆไปกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยการปฏิบัติธรรมมันเห็นของจริงที่เกิดกับเราแค่แต่การหลอกเราก็หลอกตัวเองแค่การรู้เราก็รู้ตัวเองเห็นไปปฏิบัติธรรมไปเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามผ่านไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตอะไรต่างๆเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาอะไรก็ตามนั่นเป็นนิมิตแล้วผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาไปสอนตัวเราหาวิธีที่สอนตัวเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองให้ดีๆการศึกษาทุกกรณีสารพัดเรื่องที่มันจะเกิดกับการปฏิบัติไม่เหมือนเราอยู่เฉยๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเรามามีสติปรากฏว่ามันคิดมากอะไรก็สุขอะไรก็ทุกข์ทะลักเข้ามาทำให้เราหลงทางได้เขาก็มีอาชีพอะทำทั้งหลายมันก็ครองเรามาดานรสชาติของอาธรรมมันก็ติดสุบุรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมารู้ว่ารู้เนี่ยมันเหมือนกับมาซ่อมกายมีแผลในใจเคยรักเคยสุขเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลู่เหมือนกับซ่อมลู่ที่ใดก็ฟิตใหม่ลู่ที่ใดก็ฟิตใหม่ฟิตใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆไปเรามาอยู่ในลูกขมูลพระอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายมาอยู่ในลูกขมูลอยู่ป่าอันนั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกลูกขมูลคืออะไรคือขูดเขาพวกเก่าก็เลยทำให้เราเข้มแข็งฝนตกแทนที่เราจะทุกข์มันไม่ใช่เรื่องทุกข์การปวดการเมื่อยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนแอทำให้เราเข้มแข็งเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุดงญาติโยมเชียงใหม่เห็นเราเดินทุดงนิมนต์ไปพักที่สวนญาติสวนสวัสดาเลยจำอะไรนะเด็กใกล้ๆวัดดุมวงเขาเกิดสตาร์เลยลูกนิมนต์ไปห้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขมูลวัดอยู่คนไม้เป็นวัดแล้วปรากฏฝนตกทั้งคืนเจ้าของบ้านก็กลางร่มมาเอาร่มมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปให้ฝนตกก็เปียกนะแต่เปียกข้างบนมันไม่เปียกแต่น้ำมันไหลหลากมามันก็เปียกทำไงก็เอาผ้าจีวรเอาผ้าสังฆาฏิใส่ในบาตรหรือไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิฐโบราณเขาก้อนใหญ่วางตะโพกก้อนหนึ่งก็นั่งให้ตัวไม่จมน้ำแล้วก็เอนไปเพียงบาทเอาบาทเอนไปก็นอนนอนมันก็เบียกน้ำไหลผ่านท้องไปแล้วก็ทุกข์ไหมไม่ทุกข์ก็สมมติว่าเอ้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ำตลอดพบตลอดชาติเขายังอยู่ได้เราเป็นกบสักคืนหนึ่งจะเดือดไม่ได้เลยก็สนุกไปเลยนอนเปียกนั่นเราก็อาจจะเปียกพระคุณเจ้าพระสงฆ์อาจจะเปียกนั่นก็สมมติว่าเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดเกินตลอดปีเป็นข้างเหมือนข่าวไปขูดเขาทุดงแปลว่าขูดเขาเคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเคยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติของความทุกข์มีแต่สติมีแต่สัมปชัญญะทุกกรณีนะสร้างสิ่งแวดล้อมขูดเก่าตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเกิดพบเกิดชาติเราก็รู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมสนุกดีจึงต้องฝึกหัดตัวเองทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกบางทีเกิดความสุขความสบายเกิดความหิวเกิดความอิ่มรสชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบมันก็เกิดทุกกรณีที่เราทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปอย่าให้มันไปลดไม่ค่าจืดไปเลยให้มันจืดซะลดชาติสร้างสิ่งแวดล้อมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนพระอานนท์ เอาจริงเอาจังจนหน้าดำความเพียรเอาความรู้ของตัวเองเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักได้ฐานมาจากพระพุทธเจ้าเป็นเดนเป็นเศษที่พระพุทธเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออานนท์จนถึงว่าเราได้สวดอานนท์เราจะทำกับเธออย่างไม่ทะนุถนอมนะเหมือนช่างหม้อที่ยังทำกับหม้อยังเปียกยังเดือดอยู่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดถ้าเธอมีเจนมีมรรคผลนิพพานเธอจึงทนอยู่ได้พระอานนท์คือใครน้องก็คือลูกสุโกธนะน้องพระเจ้าสุโธทนะก็น้องเอาจริงเอาจังจนถูกด่าถูกอะไรต่างๆแม้แต่ละหนพระเจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ละหนน้อยใจไม่มาฉัดเข้าพระเจ้าก็ให้เพื่อนเขาละหนไปเรียกมาตั้งแต่สมัยพระองค์บำเพ็ญอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองดูแล้วว่าน่ารักแต่ไม่มีพ่อมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายมาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ตัดสรุปแล้วอยู่แถวต้นสีมหาโพธิ์สวัยมุตติสุขอยู่ที่นั่นเด็กเลี้ยงควายนี่ก็มาเล่นด้วยพุทธเจ้าก็ลูบหัวลูบหางลูบตัวถ้าจะเปรียบเทียบก็ว่าอราหุนก็รุ่นเดียวกันนี่แหละประมาณเจ็ดแปดขวบเด็กก็มาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปป่าอิสิปตนะเล่เธอจนร้องไห้ว่าจะติดตามไปแต่พระเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วเป็นเด็กแทงควายรับจ้างแล้วเราจะกลับมาคนที่สุดก็ได้พบกันจนได้ไปบวชแล้วบวชไปแล้วก็รุ่นเราเขาเดียวกับราหุลหลวงตาจำชื่อไม่ได้นะแต่ก่อนจำได้อยู่ชื่อยังไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วก็ไปเนนด้วยกันพระเจ้าก็ดูด่าลาหนก็ให้ไปตามมาอันนี้ก็ขนาบแล้วขนาบอีกเราไม่มีพุทธเจ้าขนาบเหมือนพระนนท์ลาหนลกขนาบตัวเองขนาบตัวเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์หรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกข์เลยเนี่ยมันจะทำอะไรได้บางทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกสอนตัวเองบางทีก็เปาะเหลือเกินเข้มแข็งขึ้นมาจะเป็นยานหอบกระเป๋ากลับบ้านเสร็จแล้วเป็นยานหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างไปก็ไปไม่เป็นไรอย่าให้เกิดยานหอบเสือนะนี่เหมือนกันแต่ไหนหลวงตาอยู่พุทธยานมาเลยนะมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากอำเภอหนองสองห้องมาอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เขาก็ตั้งใจมาแล้วมานี่ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้วให้ปฏิบัติทำไปพอปฏิบัติทำไปน่ะไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลยหอบปาดมาลากลับบ้านเอ้าท่านไหนหรอจะกลับบ้านจะกลับวัดอาจารย์ทำไมกลับล่ะมันมีอันโน่นอันนี้หลายอย่างมันข้างคาจิตใจเนี่ยก็ดีเนาะแต่เมื่อก่อนมาก็บอกว่าทำอะไรหมดแล้วมาปฏิบัติว่ามาปฏิบัติทำไมจึงมีอะไรมากมายมันคิดขึ้นมาอะไรอย่าไปเชื่อมันนะความคิดเนี่ยมันความคิดขึ้นมาก็หอบบาดไปความคิดขึ้นมาแบบเหมือนก็หอบบาดมามันเป็นใหญ่ขนาดนั้นหรืออันความคิดอะดูดีๆนะดูดีๆดูนะไม่ใช่ให้ไปตามมันแบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือความคิดที่มันคิดขึ้นมามันเหลือเกินนะอย่าตามมันไปเทศได้ฟังพูดได้ฟังเอ้าจากนั้นผมไประบาดกับพุ่มบาดขึ้นไปกติเองแต่ความคิดมันหลอกเป็นยานหอบบาดกับวัดหอบกระเป๋ากับบ้านความคิดมันหลอกระวังให้ดีนะอะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดแหละไอ้จึงมาลู่ทันหลวงปู่เทียนบอกว่าบำเพ็ญทางจิตพอรู้จักเห็นรูปทำนามทำจบอารมณ์บางต้นเห็นรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมติรูปบัญญัติตู้บุญรูปบาปอย่าไปอยู่ในความรู้มันรูปก็มีรสชาตินะไปรูปคำความรู้อยู่กลายเป็นวิปัสสนูไปเลยหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าจะไปความรู้นะจะไปความสุขนะ มันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจจิสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็บ้ากบโคกมาเจอรอยควายมีรอยน้ำก็ขังอยู่ก็ร้องลั่นลู่กบโคกมีนะหลวงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากปฏิบัติธรรมมีความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็คิดไปอย่าไปเอาความสุขอย่าไปความรู้บำเพ็ญเป็นทางจิตสร้างจังหวะให้ไวๆหน่อยบำเพ็ญจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางจิตสร้างจังหวะไวๆจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะ14จังหวะหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพียงแต่ว่าบำเพ็ญทางจิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตในจิตนั้นก็มีการดูของมันในจิตต้องมีสติดูมันหลายวิธีการบำเพ็ญทางจิตอย่าให้มันหลอกได้ความคิดมันลูกก็เห็นมันมันลูกเห็นอะไรมันลูกที่มันเกิดจากจิตให้ไหวเรียกว่าบำเพ็ญทางจิตอย่าไปอ่อนไปกับมันมันมีตัวลูกเป็นหลักเลยค่อยๆว่ามันแข่งกันมันมีตัวลูกเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าของอยู่แล้ววันคิดขึ้นมาก็ลูกแต่ก่อนความคิดใหญ่แต่บัดนี้สติมันใหญ่กว่าทำรูปไปรูปไปบำเพ็ญทางจิต14จังหวะก็ทำอย่างนี้อะไรมันเล่นฉบักเดินกลับมาทำบ้างเล่นกับจังหวะสนุกเปรียบกันเล่นรูปถ้าคราวใดที่มันยังมีความง่วงนะอารมณ์บางต้นถ้ามันง่วงหลวงปู่เทียนก็สอนเราแต่มันลอยข้างรูปแบบบางทีก็สอนมาสอนแต่งรูปแบบหลวงปู่เทียนก็สมัยก่อนท่านก็ทำนี้นะกราบพระมีจังหวะที่หยิบเลยสอนเนี่ยฉบับเดิมหลวงพ่อเทียนก็เปลี่ยนแปลงมาจนมาถึงแบบนี้แต่ก่อนก็บอกว่าเตียงนิ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งว่าไปด้วยนะเตียงนิ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งอ้าวมันเป็นภาษาเราว่าภาษากลางจะหลักไหวนิ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกป่าหลวงโอ้เน้นพะเนาไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งต่อไปหลวงพ่อเรียนเลยโอ้มันก็บริกรรมเนี่ยรู้เฉยๆรู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพูดว่าตัดออกมาต่อมาเหลืออยู่เท่านี้ยังตัดอะไรไม่ได้มันสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีอะไรขวางกันตรงเป๊ะเข้ามาเลยตรงกับความรู้สึกเข้ามาบางทีเราก็เล่นถ้ามันง่วงนอนมากก็อย่ามาทำปกแปลกมันช่วยได้หลายอย่างการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกแปลกมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพียรมันบริหารหัวใจหัวปอดต้นคอไหล่หน้าอกโดยในความยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้นะมันไม่ใช่เสียสุขภาพนะหลวงตาไปสอนสารัตน์เข้ามาต้อนรับหลวงตาที่สนามบินบอกไปถึงที่พักเขาก็บอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลวงพ่อเทียนนะจังเงินไม่ต้องสอนเพราะนั่นเนี่ยเราจึงมีรูปแบบไม่ล่าสมัยใช้ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาพุทธเจ้าสอนก็เพียงแต่การคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกไม่มีสติมีสติขณะที่คู่แขนเข้ามาขณะที่คู่แขนเหยียดแขนออกไปมีสติการมองไปข้างขวามีสติการมองไปข้างซ้ายมีสติการมองไปข้างหน้าเดินหน้าถอยหลังให้มีสติวิธีนี้จึงเกิดขึ้นมาตามตำราพระสูตรตรัตปิฎกสติฐานสี่นานก่อนยุบหนอพองหนอแต่ไปเจริญอยู่ที่เมืองลาวก็เลยกลับมาสู่เมืองไทยก็เลยมาอยู่หลวงพ่อเทียนไปพูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันหนองคายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะแต่เมื่อเขายังมีไหวนิ่งไหวนิ่งอยู่เวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอามือวางไว้นี่บาตรตักไว้ตรงนี้ก็ฉันยกมือขึ้นมาตกบาตรเอาข้าวมาเอามือมาวาง ได้ไปจับอาหารจับอาหารก็ปาวางยกใส่ปากอาหารถูกปากอมไม่ก่อนมือวางแล้วก็มานั่งหลับตาเคี้ยวเกือบสองชั่วโมงยังมีอยู่ทุกวันนะนะตาเนินพะเนาทั้งสองก็อยู่เวลาทำอาหารเนี่ยก็เป็นโตไปส่งกติกติมีทางเดินจงกรมมีห้องน้ำห้องส้วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทำเป็นสำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีก้างมีอะไรไม่ดีถ้าเป็นปลาก็จับเป็นชิ้นชิ้นให้สามารถจับไปจะไปขึ้นมาได้บางทีตาไม่ต้องดูฝึกกันเป็นสองชั่วโมงหลวงปู่เทียนเคยฝึกนั่นมาอันนี้ก็มีสติทานอาหารก็ธรรมดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์เราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไปหลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดสติสิ่งแวดล้อมอันใดที่ทำให้มีสติเอามาใช้ทางนั้นไม่แต่มองไปหน้าก็เห็นถ้าง่วงนอนมากๆจะทำไงจังหวะช่วยไม่ได้ยืดตัวขึ้นมองยอดไม้ต้นอะไรเนาะมองไปไกลๆท้องฟ้าโอ้กลางวันเนาะกลางคืนเนาะเวลานี่เนาะทิศเหนือทางนั่นทิศใต้ทางนี้ตะวันตกตะวันออกทางนั่นลำดับไปให้มันออกไปอย่าไปเลยก็กลับมากำหนดออกไปข้างนอกตั้งใจไปเข้ามาข้างในเข้ามาดูกายให้มันชำนิชำนาญอย่าไปสยบกับสิ่งใดการปฏิบัติมีการพลิกแผงบ้างพลิกแผงตัวเองบ้างอย่าไปจนหาวิธีเหมือนช่างตกหล่มไม่ใช่ไปจมอยู่ถอนออกมาบางทีไปจมกับความสุขบางทีไปจมกับความทุกข์ไปจมกับความผิดความถูกมาลู่ซื่อให้หลังตาอ่านหนังสืออยู่เมื่อวานหนังสือที่อยู่หน้าศาลาหน้าธรรมศาสตร์ก็เขียนมากัลยาณธรรมก็จะให้หลวงตาไปพูดธรรมศาสตร์วันที่6กรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อๆซื่อเนี่ยอย่าให้มันรสชาติไรบันรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไปรู้ซื่อๆไปดงแห่งความไม่ซื่อมันมีมากมันมีรสเราจึงรู้ซื่อๆไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวนี้ซื่อๆซื่อๆไปรู้ซื่อๆไปเพราะเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปแต่ว่าที่รู้ซื่อๆไม่ใช่ซื่อๆซื่อบื้อมันเป็นการพัฒนาที่สุดเลยก็ว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆเด้อมันจึงเป็นทางผ่านได้ทุกกรณีถ้ามีรสมีชาติมันก็ผ่านไปได้มันติดรู้ซื่อๆไม่มีค่าอะไรกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจนได้สูตรเห็นเป็นท่านเป็นตอนเห็นจังบะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้ใช่ได้แล้วจึงรู้มันใช่ได้อะไรมันใช่ไม่ได้ก็รู้อะไรมันใช่ได้ก็รู้มันจึงจบไปเป็นหมวดเป็นหมู่ไปในการศึกษาชีวิตของเรานะมันก็มีวิธีอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่เรามาสมศรีสมห้าดุ้นเล่าไปมันมีหลักสูตรคือกายคือใจเรานี้มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์เป็นตัวในชีวิตของเราสนุกดีทำไงเราจึงจะรู้วันรู้มันรู้วันมันขุดขึ้นออกมานิสัยยังไงมามันจะรู้แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็รู้ซื่อๆเข้าไปรู้ซื่อๆเข้าไปนี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทำวัดก็ดีถ้าไม่มาทำวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินข้าวให้อิ่มต้องพักผ่อนอย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทำให้พอดีนะกินข้าวให้อิ่มนอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดทั้งนอนนะพักผ่อนสักหน่อยโดยเฉพาะคนเจ็บอย่าไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้สึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความเจ็บมาอ้างอย่าเอาความเจ็บความปวดมาอ้างอย่าให้ฆ่ามันมีสติเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิคือเปลี่ยนเป็นรูทั้งนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูทั้งนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเป็นรูไม่ใช่ปฏิบัติเลยมันมีโอกาสได้เปลี่ยนมาเป็นรูมากมายเหลือเกินเก็บตกมากมายความรู้ตัวนี้ไม่ใช่ว่ารอคอย เมื่ออะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรจะขึ้นไม่ใช่แบบนั้นอาศัยการเก็บตกนอกรูปแบบยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมที่จะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยจึงสอนตัวเองให้มากที่สุดคนอื่นสอนไม่เท่าตัวเราสอนตัวเรา